Bunda gözlerim yaşlı, zehirli bir yara açtı gülen yüz. Kalbi buz, siyahlık aklım aktı. Hançerin duyguma taktı bu canavar, beni de yakar. Yandırır beni o yanan sevgi meltemi. Bilmem nerede merhemi, tanrı sar beni. Beni atıp böyle sen giderken, hayatımı mahvettin bilerken. Bile bile yaptım ben cehennem, sonuma bak bittim ben çok erken. Bilenmem deli gibi derdi senden, yaşamak zor ruhum ölerken. Umurumda değil hatta ölersem, nefesimi al incimem senden. Güneş altında soldum eyvah, yağmurda yandım eyvah, çizgimde kanlı söz var. Bir masal gibi anlat herkese bir kez yar, son kısmında iyi bir şey var. Mesela ölmek senin için, ölmek beni atıp böyle sen giderken, hayatımı mahvettin bilerken. Bile bile yaptım ben cehennem, sonuma bak bittim ben çok erken. Bilenmem deli gibi derdi senden, yaşamak zor ruhum ölerken. Umurumda değil hatta ölersem, nefesimi al incimem senden. Ali.